Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Geçen hafta temhidden İbn Abdülber'in İmam Malik Muvatta'sına yaptığı şerhten teşehhütle alakalı babı almıştık. O ikinci oturuşla dördüncü oturuşla alakalı meseleler gelmişti. Bugün inşallah bir hadis var bu teşehhütle alakalı olan ve bu babla beraber bitecek teşehhütle alakalı olan kısımlar. Sonra zikrin faziletinden bahsedecek. Yani farz namazlar bittikten sonra hangi zikirler yapılıyor onları anlatacak. Zaten böylelikle dördüncü cildi tamamlamış oluyoruz. Beşinci cilde başlayacağız inşallah. Allah hamdolsun. Allah dört cildi tamamlamayı nasip etti. Beşinci cilde önümüzdeki konular: seferdeyken namazın hükmü, cuma namazı ve cenaze namazı, cenaze ahkamı, bunlarla alakalı olacak inşallah Teala. Geçen hafta hatırlayacak olursan son derste selam verirken sağa ve sola selam vermenin sünnet oluşunu, hangisinin vacip, hangisinin müstahap oluşundan bahsetmiştik. Yani bununla alakalı hadisleri şerh ettik. İmam Malik bu bapta da, devamındaki bir sonraki bapta da bab minhu diye koymuş. Yani bir önceki baptan gene alakalı diye bir hadis koymuş. Bu hadis de Nuaym İbni Abdullah'tan gelen, o da Muhammed İbni Abdullah İbni Yezid Zeyd el-Ensari'den. O diyor ki, ennehu akberhu an İbni Mesud el-Ensari, Ebu Mesud el-Ensari denen şahıs bize haber verdi ki diyor, ennehu kâle etenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi meclis Sa'd İbni Ubade. Biz diyor, Sa'd İbni Ubade'nin meclisindeyken diyor, bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Fakale lehu Beşir İbni Sa'd. Beşir İbni Sa'd ona dedi ki, emaran Allahu en nusalli aleyke ya Resulallah. Allah diyor bize namazda sana salat etmemizi emretti. Hangi ayet o? Ya eyyühellezine amenu sallu alen nebi ve sellimu innallaha ve melaiketu yusalluna alen nebi. Ey iman edenler, Allah melekleri peygambere salat ederler. Fesallu aleyh, siz de salat edin peygambere. Bakın, salat Arapça dua manasına gelir. O yüzden mesela mutezileci, mealci, işte sünneti inkar eden akımlar hem günümüzde hem tarihte namaz duadır, dua eden namaz kılmıştır, namaz kılmıştır diyerekten reddetmişler. Özellikle bu meşhur hadis inkarcıları var. Edip Yüksel'in şeyhi olan bir adam var, şimdi adını unuttum ben. Bu tarz sapıklar namaz duadır diyerek lügat manasından yola çıkarak bizim ıstılahta bildiğimiz belli başlı bazı fiziki hareketlerin yapıldığı namazı inkar etmişlerdir. Bunun sebebi salatın lügatta dua manasına gelmesidir. Tabi bu doğru değildir. Biliyorsunuz biz daha önce de defalarla izah ettik. Kelimelerin lügat manaları değil, kelimelerin şer'i ıstılahtaki manaları önemlidir. Mesela Arapça nifak kelimesi nafakadan gelir. Nafakadan gelir Arapça. Bu da tarlanın, farenin tarlada açtığı deliğe denir. Tarlanın farede açtığı deliğe denir. Araplar mesela şey diyorlar, nefak, Kral Faysal diyorlar mesela. Kral Faysal tüneli. Mekke'ye gidenler bilirler. Yani Mekke zaten dağların ortasında bir yer olduğu için büyüdüğünden dolayı oteller hep dağların arka tarafında. Mekke'ye varırken her taraftan tünellerden giriyorsunuz. Gerçi adlarına uygun olmuş o münafıkların da. Nefak tünel demek. Ama nifak kelimesi buradan türediği için, Suud kralları da münafıklar oldukları için İslam izhar edip küfrü gizleyen, tam yerinde olmuş isimleri. Nafak Kral Faysal, Nafak işte Kral Fahd, böyle hep isimleri var. Ama bunlar lugavi izahı, yani nafak, nifak. Bunlar tarlada farenin açtığı delik, işte bu tarz dağ açılan tüneller, bunu ifade eder. Şeriat gelince nifak, münafık kelimesini öğretti insanlara. Nifak ve münafık. O da ne? İslam'ı izhar edip küfrü gizlemek. Şimdi tünel kazmakla ne alakası var? Zahiren baktığında bir alakanız yok. Buradaki tabir şu. Yani tarlada şimdi fare delik açıyor ya. Buradan girdi, arkadan çıkmaz fare. Şimdi çıkacağı yer ne beklemen lazım? Aynı yer olması lazım. Başka yerden açar tüneli. Başka yerden çıkar. Beklemediğin bir yerden açar çıkışı. O yüzden münafığa münafık denmeyiz. Zahiri İslam, girdiği yer belli, çıkacağı yer belli değil. Küfrü, küfrünün şekli, zındıklığı belli değil. Dolayısıyla Şeriat bazı lugavi manaları içerisini doldurmuş, yeni onlara manalar getirmiştir. Mesela bakın, usulül fıkıh, usulül hadis, hangi şer'i alet ilmini okursanız okuyun, göreceksiniz bir kelimenin önce lugavi izahı var. Mesela hasen hadis, hasen lugatta şu manaya gelir, güzel, iyi, temiz demektir. Ama ıstılaha gelince hasen şu şu özellikleri taşıyan hadisin adıdır. Şimdi bu hasen hadistir, güzel hadistir demek değildir. Yani onun bir şartları var, onu taşıyor. Yani birçok böyle buna benzer şey var. O yüzden hep usul kitaplarında önce lugavi mana, sonra ıstılahi mana gelir. Şer'i ıstılahı öğrenmezsek Allah'ın ve Resulünün irade ettiği manayı da ne yapamayız? Doğru anlayamayız, fehmedemeyiz. Şimdi Allah ne demişti? Ya eyyühellezine amenu, innallaha ve melâketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri ne yaparlar? Peygamber'e salat ederler. Sallu aleyh. Siz de ona salat edin. İşte sahabe bu ayetten diyor. Emaranallahu en nusalli aleyke ya Resulallah. Allah bize sana salat etmemizi emretti ey Allah'ın Resulü. Fekeyfe nusalli aleyk. Sana nasıl salat edeceğiz? Nasıl dua edeceğiz? Yani Allah bize burada ne emrediyor? Fekal fesekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temninen ennehu lem yes'elhu. Yani peygamber sustu bir daha sormaz diye. Niye? Bakın, şeriat bir şeyi emrettiyse ve ona bir keyfiyet getirmediyse nasıl, niçin sormak? Müslümanların ahlakından, edebinden değildir Rablerine karşı. Bakın kim yaptı bunu? İsrailoğulları. Allah, innallah ya'murukum en tazbahu bakara. Allah size inek kesin dedi. Öyle mi? Geldi dediler, ya Musa rengi ne? Ya sana Allah sana kes demiş. Bilmiyor mu sarı inek kesin demeyi? Allah öyle bir gereklilik hissetseydi, yani Allah öyle bir gerekliliği senden talep etseydi, derdi ki ey iman edenler, size emrediyorum sarı bir inek kesin. 3 yaşında. Sonra geldi yaşını sordular. Allah da ne yaptı bu sefer? Celle Celaluhu, hiç sürülmemiş yeni genç sarı bir inek. Onu keseceksiniz. Teklifi zorlaştırdılar. Ayetin sonunda da ne diyor? Neredeyse yapmayacaklardı diyor. Neredeyse yapmayacaklardı. Şimdi Allah ne demiş ayeti kerimede? İnna Allaha ve melaiketehu yusallune alennebi. Ya Allah ve melekleri salat eder. Sallu aleyh. Siz de salat edin ona. Keyfiyeti vermiş mi? Yok. O zaman dua içeren her ne varsa yap demektir bu yani. Peygamber sustu ki adam tekrar etmez diye aleyhissalatü vesselam. Thumma kal, sonra belli bir zaman sustuktan sonra artık vahiyle peygambere bildirilmiş. Dedi ki, kulu, deyin ki, Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım Muhammed'e salat et. Zaten ayet-i kerimede Allah ve melekleri salat eder demişti. Deyin ki Allah'ım Muhammed'e salat et. Ve ala ali Muhammed. Muhammed'in ailesine, onun ailesinden olanlara, ki ehl-i beyt kavramı nedir? Ehl-i beyt iman eden herkesi içerisine alan bir kavramdır. Öyle mi? Nuh'un oğlu denizde boğulduğu zaman Nuh'un oğlu dedi, ya Rabbi o benim ehlimdendi. Allah ne dedi? İman etmeyenler senin ehlinden olamaz ya Nuh. Böyle bir şey talep etme. Ben sana demiştim ehlini kurtaracağım ama kafir oğlun senin ehlin değildir. Ehl-i beyt de peygamberin soyundan olup ailesinden aleyhissalatü vesselam iman edenleri kapsayan bir tabirdir ve içerisinde iman ehli olan herkes de vardır. Ayette söylediği gibi Allah subhanahu teala Nuh aleyhisselam. İman eden herkes bu tanımın, tarifin içerisindedir. Tabi özel manada ehl-i beyt kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın soyundan olan Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun. Onların kastedildiği özel, has bir manadır. Keme salleyte ala İbrahim. İbrahim'e salat ettiğin gibi. Allah nasıl salat etti? İbrahim'i Kur'an'da çok çok zikretti. Gene emretti ki peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygambere İbrahim'e tabi ol. İbrahim'in şanını yüce kıldı. Peygamber Allah biliyorsunuz Saffat suresinde başka surelerde işte şeye selam olsun. İlyas'a selam olsun. O bizim salih kullarımızdandı. Yunus'a selam olsun. O bizim salih kullarımız. Allah peygamberlerine hep selam etti. Salat etti yani. Allah Azze ve Celle. Subhanahu wa ta'ala. Allah İbrahim'e de salat etti. İbrahim'e de selam olsun. O bizim güzel kullarımızdandı diye. Allah Azze ve Celle onları böyle şerefli mertebede yükseltmişti. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de bereket ver. Onları mübarek kıl. Tebareke kelimesi yani mübarek olsun, yani şanı yüce olsun demektir tefsirlere göre. Tebareke lezî biyedihil mulk, o mülk elinde olan Allah'a mübarek olsun. Yani şanı, izzeti, şerefi onun yücedir zaten. Yüce olsun, o yüceltilsin demektir. Allah'ın Muhammed'e bereket ver, yani onu bereketli kıl. O Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ailesini bereketli kıl demek ne demektir? Allah'ım onların şanını, ismini yüce kıl, yücelt, yükselt demektir. Ala Ali İbrahim fil alemin, alemlerde İbrahim ailesine verdiğin gibi. Niye? İbrahim ailesi bütün peygamberlerin geldiği soydur biliyorsunuz. Öyle mi? Musa da İsa da hepsi İbrahim'in çocuklarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsmail, yani hepsi zaten İbrahim'in iki tane çocuğu var. İshak'la kim var? İsmail aleyhisselam var. Zaten Beni İsrail denen İsrailoğulları İshak'ın oğlu Yakup'tan türeye, Yusuf olsun diğer gelenler hepsi nedir? Akrabadırlar. Zaten Musa aleyhisselamla, İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam teyze çocuğudur mesela. İşte Meryem zaten İsa'nın annesidir. İmran, Ali İmran, İmran ailesi demektir. İmran kadın ismi değildir. İmran erkek ismidir. İmran salih bir zat yani. Bu Beni İsrail'den olan salih bir kimse. Allah'a yakın bir kimse. Bakın peygamber değil, altını çiziyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de övmüş onu mesela. Sadakatiyle beraber. Zaten Meryem de onun soyundan. Yani Allah Azze ve Celle şerefli kılmış onları. O şerefi vermiş. Hep anlatmıştım hani bir şeyler fıtrattır. Safkan, Arap atı derler yani. Niye? Yani öyle bir atın işte çiftleşmesinden elde edilmiş bir mahsul. Onun kanını taşıyor. Onun kanını taşıması fizik itibariyle ona benzemesi, yapı itibariyle ona benzemesi demek. Allah da bazı ailelere bu şerefi vermiştir. Tabi tarihle göçler, kavimlerin savaşları, işte kız alıp vermelerle bu soy baya bir karışmıştır ama Allah subhanahu teala bu karıştırma da Allah'ın bir hesabıdır gene. Allah her kavimden birilerini o İbrahim'in mübarek ailesine, Muhammed'in mübarek ailesinin kanını taşımıştır Allah subhanahu teala. O temiz kanlara da Allah subhanahu teala neyi vermiştir? İmanı, şerefi, dünyanın ve ahiretin şerefini ve izzetini vermiştir. Hani kanı bozuk deriz ya, gerçekten bir adamın kanı bozuksa şey olmaz. Hatta bu son dönemde şey olmuştu. Hani bilim bile kabul ediyor bunu. Hani bu zaten şeriatın ortaya koyduğu bir şey. Biz iman ediyoruz da. Bilim mesela kabul ediyor. Hatta bir tane vali şey demişti. Çocukların eğer genlerinde hırsızlık varsa biz onu okulda tespit edelim. Yani gerekirse bunları şey yapalım dediler. Atalım yani. Bunları şey yapalım. Hatta Türkiye ayağa kalktı mesela. Bu gerçekten belli oranda doğru bir şeydir yani. Bir adamın kanı bozuksa Allah fıtratına koyma. Bu Allah'ın kaderidir, Allah'ın hesabıdır. Kimin kanının temiz, kimin kanının kötü olacağı Allah'ın dilemesindedir. Allah kullarından seçtiklerine bu bereketi vermiştir. Ve devam ediyor. İnneke hamidun mecid. Şüphesiz ki sen övülmeye layık olansın. Allah'a burada böyle dua ediyoruz. Şüphesiz sen hamid olansın, mecid olansın. İkisi de övmek manasında. Vesselamu kema alimtum. Selam da diyor, bildiğiniz gibidir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve bu şekilde teşehhüdü ne yapmıştır? Ki bu hepimizin bildiği duadır. Ettahiyyatü'den sonra okunan şeydir. Bu namazın farzıdır. Neden? Vacibidir. Ayet var, sallu aleyh. Siz de salat edin. O yüzden bir adam tahiyyatı okusa, ardından salli bari terk etse o namazı iade etmesi gerekir. Cumhur fakihlere göre. O namazı iade et çünkü o Allah emretmiş salat edin diye. O zaman salat düşer. Salli barik okuduktan sonra Rabbena'lar diyebildiğimiz dualar nedir? Onlar nafiledir. Yani onları terk et mesela kapı çalıyor. He? Olur. Teşehhüttesin. Telefon çalıyor hararetli hararetli. Ne yapacaksın? Salli bari bitirmeden selam vermek yok. Salli bari bitirdin. Ondan sonra ne yapacaksın? Rabbena dualarını tehir edebilirsin, selamlarını çıkabilirsin. Çünkü o artık müstahap olandır, sünnet olandır. Namazı bitirdikten sonra da o duaları yapabilirsiniz. Tabi İbn Abdülber hani bu hadisi getirmiş, bu hadiste irdelediği nokta geçen hafta biraz bahsetmiş, mukaddime yapmış olduğumuz noktadır. O da bir selam mı? Yani sağ tarafa verilen selam yeter mi? Sol tarafa verilen selam yetmez mi? Yani nasıl yapılması lazım? Bu keyfiyeti anlatıyordu. Burada İbn Abdülber demiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan tek selamla namazdan çıktığına dair gelen bütün rivayetler ki böyle rivayetler var. Mesela Sad İbn Ebi Vakkas'tan, Aişe Radıyallahu Anha'dan, Enes İbn Malik'ten diyor ki وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ الْأَسَانِيدِ Hepsinin diyor senetleri illetlidir diyor. Şimdi illet hastalık demektir Arapça. İlletin de 100 tane çeşidi vardır. Bunu ancak emiril müminin fil hadis olanlar anlarlar. Emiril müminin fil hadis olan kimseler anlarlar. İllet bazen senette olabilir, ravilerde olabilir. Mesela adam diyor ki falan falana hadis nakletti. Şimdi adam falanı da tanıyor, filanı da tanıyor diyor. Buna hiçbir araya gelmedi. Tamam aynı dönemde yaşadı da bu adam Hicaz'daydı, bu Irak'taydı. Bu Hicaz'dan çıkmış, bu Irak'ta nasıl hadis nakletmiş mesela. Onu muhaddis görebiliyor. Hatta meşhur kıssadır, Bukhari için anlatılır. Bukhari'nin hıfzını hocası öğretecek insanlara topluyor 100 tane muhaddis diyor ki senetleri değiştirin diyor. Senetleri değiştirin, lafızları değiştirin, bilerek değiştirin. Hepsini anlatın bak bu çocuk size nasıl düzeltecek. Daha 18-19 yaşında. Getiriyorlar koyuyorlar. Tabi biliyorsunuz İmam Bukhari kördü, amaydı. Küçükken su çiçeği hastalığı geçirmiş. O zaman gözünü kaybetmiş kendisi. Biliyorsunuz körlerde bir ezber yeteneği var. Bu bir gerçektir. Tıbbın da ortaya koyduğu. Eğer gözler çok fazla, siz de gözünüzü kapatın. Hafızanızın ne kadar kuvvetli olduğunu göreceksiniz. Mesela kafanız, beyniniz çok yorulduğunda uyuyunca rahatlatmış bir şekilde kalkarsınız. Sebebi gözlerinizin kapanması, gözünüzün yeni bir şeylere şahit olmamasıdır yani. Uyku bu yüzden insanı rahatlatır. O yüzden hafıza kör insanlarda, ama olan insanlarda daha kuvvetlidir. İmam Bukhari'de de böyle bir hafıza vardı. Çok seneler ama imiş, öyle ilim okumuş. Birileri okumuş, o da ezberlemiş kulaktan duymayla. Daha sonradan annesi bir rüya görüyor zaten. Annesi rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görüyor. İbrahim Aleyhisselam da ne yapıyor kardeşler? Rüyada ona müjde veriyor. Allah senin oğlunun gözlerini geri iade edecek diye. Ama annesi gece namazında çok ağlamış. Çok gece namazlarına kalkmış, ağlamış. Çok fazla ağlayınca da Allah icabet etmiş duasına. Ve sabah kalktığında bir de bakıyor ki evladı ne olmuş? Artık gözleri açılmış, görür bir halde. Zaten rukye nedir? Şer'i ıstılahta dua ile şifa talep etmektir. Şer'i ıstılahta dua ile şifa talep etmektir. Dua etmiş, Allah subhanahu wa ta'ala şifa vermiş. Şimdi İmam Bukhari ezberde kuvvetli olunca şeyhi de 100 tane muhaddis koyuyor. Her biri senetle oynuyor, lafızla oynuyor. Bukhari hepsini tek tek düzeltiyor. Dinledikten sonra hepsini kalkıp tek tek düzeltiyor. Sen burada hata ettin. Niye? O artık hadiste öyle bir dereceye ulaşmış ki hangi ravi hangi raviyle karşılaşmış, en sağlam hadis kiminki, senette ne var o en iyi bilen. O illeti anlayabilir. Ama buradan bir Müslüman, bir ilim talebesi, bugün bir alim sıfatıyla bilinen çok insan dahi bugün illet ayıracak derecede hadis bilen insanlar değildir yani. En basit mesela Elbani'dir son dönemlerde. Elbani mesela hadis tahric etmiş. Hadisler zayıftır, hasendir, sahihtir mesela demiş. Ama Elbani'nin bu derecesi var mıdır diye soru sorulduğuna cevaben deriz ki hayır. Yani o da illet anlayabilecek kapasiteye sahip değil. Zaten öyle yani o derecede olsaydı Müslim'deki sahih hadise zayıf demezdi zaten. Veya başka buna benzer birçok sahih hadise zayıf demesi gibi. Niye? Galat etmiş, karıştırmış. O kadar iyi tanımıyor insanları. Yani bu derece Hafız İbni Kesir gibi, Hafız İmam Zehebi gibi, Emiril Mu'minin Sufyan İbni Uyeyne gibi, Emiril Mu'minin fil hadis İmam Bukhari gibilerin hadiste ulaşabileceği bir mertebe. Onlar illet anlayabilirler. Hadisten hastalık çıkartabilirler. İbni Abdülber de diyor ki bu hadislerin hepsi illetlidir. Senet itibariyle senetlerinde illetler var. La yuthbituha ehlil ilmi bil hadis. Diyor ki ilim ehli böyle hadisi subut ettirmezler. İspat saymazlar bu hadis. Böyle hadisleri. Ve amma hadis Sa'd. Sa'd hadisine gelince diyor. Burada Sa'd'ın babasından o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu rivayet ediyor ki. Kâne yusellimun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minas salati teslimeten vahide. Peygamber tek selamla namazdan çıkardı hadisini getirmiş. Diyor ki İbn Abdülber fa akhta fi hata lem yutabihu ahad aleyh. Bu diyor hatadır. Kimse ona tabi olmamıştır kendisinden başka. Ve enkeruhu aleyhi ve sarrahu bi hatahi fihi. Bilakis diyor muhaddisler hata ettiğini açığa vurmuşlar. Bundan dolayı onu kınamışlardır, inkar etmişlerdir. لِأَنَّ كُلُّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ مُوسَى بِبْنِ سَابِتْ بِيْسْنَدِهِ الْمَذْكُرُ Bu zikredilen isnatla beraber Musa ibn-i Sabit'ten her rivayet eden kimse bunda demiştir ki bu hadiste aynı hadisin farklı senetleri var. اَنَّ رَسُولَ سَلَّمْ كَانَ يُسَلِمْ مِنَ السَّلَاتِ تَسْلِيمَتَيْنِ Peygamber namazdan iki selamla çıkardı diye ne yapmıştır? Kardeşler belirtmiştir. Yani sahih olan, illetsiz olan senetler iki selam verdiğini ortaya koymaktadır. Bakın Ebu Bekir el-Bezzar başka hadisçilerden o da diyor ki La yasihhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fit teslimetil vahideti şeyun yani min cihetil isnadi. Ebu Bekir el-Bezzar diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden tek selamla namazdan çıktığına dair hiçbir senet itibariyle hiçbir hadis, hiçbir şey gelmemiştir diyor Ebu Bekir el-Bezzar. Bunu İbn-i Ebi Şeybe Musannef'inde çıkarmış. İbn-i Abdilber diyor ki İmam Bukhari diyor şu hadisi tahric etmedi ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek selamla namazdan çıktı. Aynı şekilde tek selam veya çift selam diye hadis çıkarmamış. Demiş ki Peygamber selam verip namazdan çıktı. Yani ifade tek selamla çıktı, çift selamla çıktı değil. Bukhari ne tek ne çift demiş. Ebu Davud es-Sicistani kimdir o? Sünen'in yazarı İmam Ahmed'in talebesi. Ebu Davud da diyor Sünen'inde Peygamber tek selamla çift selamla çıktı diye bir şey demedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamla çıktı dediler diyor. Ancak diyor Nesai diyor bir hadis getirmiş Sünen'inde. Nesai de diyor ki tek selamla beraber çıktı. Ve haraca aksarı musannifine fissunen hadisi teslim etine. Ama diyor musanniflerin ekseriyeti, Sünen yazan alimlerin çoğunluğu ne çıkardılar kardeşler? İki selam çıkardılar hadislerinde. Sünen yazanlar. Yani Bukhari ve Müslim gibi sahih yazanlar değil, Sünen yazanlar ekserisi bunu çıkardılar. Kimden getirdiler hadisi? Abdullah İbni Mesud'dan getirdiler. O da Alkama'dan, Esved'den yoluyla Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediyor. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâni yüsellim an yemini. Peygamber sağına selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derdi. Ve an yesari. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derdi. Sağına ve soluna böyle diyerek selam verdi ve namazdan çıkardı. Buna benzer sahih hadisler diyor iki tane selam vererek çıktığına dair sahih senetli hadisler naklolunmuştur. Şimdi İbn-i Abdilber devam ediyor. Burada güzel bir fıkıh yakalayacaksınız. Buraya herkes çok dikkat etsin inşallah. وَرُوْيَ عَنْ تَعِيفَةٍ مِنَ الصَّحَابَ Sahabeden bir taifeden rivayet olundu ki. وَجَمَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ تَسْلِيمَةً وَاحِدًا Bakın burada çok önemli. Sahabeden ve tabiinden bir cemaatten tek selam naklolundu. Sahabeden ve tabiinden bir cemaatten. وَرُوْيَ عَنْ جَمَاتِ مِنَ الصَّحَابَةِ اَيْدًا وَالتَّابِينَ تَسْلِيمَةً Başka bir cemaatten de tabi'in ve sahabeden iki selam verdiği naklolundu. وَالْقَوْلُ عِنْدِي فِي التَّسْلِيمَةٍ وَاحِدًا Benim katımda diyor, tercih edilen görüş tek selamdır diyor İbn-i Abdilber. Benim katımda, racih olan tek selamdır diyor. وَفِي التَّسْلِيمَتَيْنِ اَنَّ ذَلْكَ كُلُّهُ صَحِيحٌ بِنَقْلٍ Diyor ki, bu iki selam verdiğine dair gelen bütün rivayetler hepsi sahihtir nakil yönüyle. Bu hadislerde de unutkanlık veya galat gibi karıştırmak gibi hastalığı olan kimse yoktur diyor. Ma'mulun bihi amelen mustafiyadan bil hicazi teslimetin vahide. Ancak diyor yaygın olan istafa da dolup taşmak demek Arapça. Mesela sel suyu dolduğu zaman istafa del ma denir. Yani su doldu taştı. Her yeri doldurdu taşırdı. Mustafiyadan yani dolup taşan bir amel vardır ki Hicaz'da ne yapmıştır Hicaz ehli? Hicaz ehli tek selamla selam vermiştir. Ve bil Irak teslimeten. Irak ehli, Kufa ehli iki selam vermişler. Ve hâzâ mimman yasihû fîhil ihticâcu bil amel. Bu da diyor kendisiyle amel etme noktasında ihticac edilen, hüccet alınabilecek, caiz olan, amelin caiz olduğu bir usuldür diyor. لِتَوَاتُرُ النَّقْلِ كَافَةً عَنْ كَافَةً فِي ذَلِكَ وَمِثْلُ لَا يَنْسَى وَلَا مَدْخَلْ فِيهِ لِلْوَهْمِ Çünkü tevatürün gerekliliği nedir? Büyük bir çoğunluğun, büyük bir çoğunluğa onu ne yapmasıdır? Nakletmesidir. Burada da büyük bir çoğunluğun, büyük bir çoğunluğa nakli vardır diyor. Tek selam verenlerde de, çift selam verenlerde de böyledir diyor. لِأَنَّهُ مِمَّا يَتَكَرَّرْ بِهِ الْعَمَلْ فِي كُلْ يَوْمٍ مَرَّةً Çünkü bu ibadet her gün defalarla, tekrarlarla tekrar edilen bir şey. Bu ne oluyor? İster istemez böyle oluşu da gelen ameli, gelen rivayeti daha kuvvetli kılıyor. فَسَحَا اَنَّ ذَٰلِكَ Bak, şurada burası çok önemli. Fıkıh dediğim yer burası. Şu o zaman sahih olmuştur ki diyor. اَنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْمُبَاهِ وَالسِّعَةِ وَالتَّخِيرِ O zaman diyor bu mesele nedir? Muhayyer bırakılmıştır. Mübahtır yani. Dileyen tek, dileyen çift selam verebilir. Bu bunu gösterir diyor. Ortada iki tane tevatür varsa, birbiriyle çelişkiliyse o zaman nasıl cem edeceğiz? Tahir. Yani dileyen bunu yapar, dileyen bunu yapar demektir bu. Ne gibi? Kel ezan. Mesela ezan gibi. Kamet gibi değil mi? İki de lafızların söylendiği var. Tek tek de söylendiği var. O zaman ne var orada? Tahir var. Ve kel vudu selaten ev isnen ve vahide. Yani namaz, abdest alırken 3 defa, 2 defa veya 1 defa yıkamak gibi. Bu da tevatürle gelmiş. Kimi sahabe tek yıkamış, kimi 2 yıkamış, kimi 3 yıkamış. Kel isticmar bi hacerayn ev bi selasetin. Yani 2 taşla veya 3 taşla yapmak. Bunların da rivayetleri var ama peygamber tek taşı mesela tavsiye etmiş. Aleyhissalatu vesselam. Buna benzer birçok şeyi getiriyor ve diyor ki Medine ehli tek selam verdiler. Birbirlerine bunu diyor miras bıraktılar. Medine ehli hepsi güzeldir, hepsi caizdir. Şeriat diyor bunu mübah kılmıştır, bize muhayyer bırakmıştır kardeşler. Ve bu bab bununla birlikte bitti. Son iki babı, son iki, üç bab var. Gene namazla alakalı Kitab-ı Salat'ın son kısmı olarak. Dediğim gibi haftaya cuma, cenaze ve seferle alakalı ileride haftalara inşallah bablar gelecek. Burada neyle bitirmiş? Teşehhüd biliyorsunuz duanın, zikrin olduğu yerdir. Burada zikirle alakalı 3 tane bab açmış. Bir tanesi mece efil bakiyati salihat. Kalıcı olan, salih olan ameller hakkında gelenler babı demiş. Malik Ebu Ubeyd Mevla Süleyman İbni Abdülmelik an Ata İbni Yezid el-Leysi'den, o da Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şunu naklediyor. Ennehu kal men sebbehe duvara kulli salatin felâthine ve felâthe ve selâsîn. Her kim her namazın ardından 33 kere Subhanallah derse ve kebbere felâthe ve selâsîn, 33 kere Allahu Ekber derse ve hamide felâthe ve selâsîn, 33 kere Elhamdülillah derse ve khatemel mi'e, ne yaptı? 33 daha 99. Ve khateme, onu sonlandırırsa neyle beraber? Bilmi'e, yani yüze şöyle tamamlar, sonlandırırsa bi la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir lafzıyla yüze tamamlarsa gıfiret zunubehu ve lev kânet mislu zubedil bahri, onun günahları affolunur velev diyor denizin üzerindeki köpük kadar olsa dahi. Yani küçük büyük ne kadar varsa Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala, denizin köpüğü çoktur değil mi? Yani kastı bu. Denizin köpüğü kadar da olsa Allah Subhanahu ve Teala affeder. İbni Abdülber diyor ki bu hadis diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok yoldan merfu olarak diyor subut bulmuştur. Ebu Hureyre, Ali İbni Ebi Talib ve benzer Amr İbni As gibi sahabelerden benzer manalarda, yakın manalarda rivayet edilmiştir. Diğer bapta gene zikirle alakalı başlık açmış. Demiş ki mece'e fi fadlit tesbih ve tahmid. Namazda veya namazın sonunda Allah'ı tesbih etmek ve hamd etmenin, övmenin fazileti babı demiş. Burada da şu hadisi getirmiş. Malik Sümeyye Mevla Ebu Bekir İbni Abdurrahman. Yani Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ın kölesi olan Sümeyye'den nakletmiş. An Ebi Salih Semmen'den o da rivayet ediyor. O da Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men kale subhanallahi ve bihamdihi fi yevmin mi'e marra, kim her gün 100 kere subhanallahi ve bihamdihi derse huttet hatayahu ve inkanet mislu zubadil bahri, denizin köpüğü kadar da olsa Allah subhanahu teala onun günahlarını ne yapar dedi? Onun günahlarını siler. Burada İbni Abdilber gene zikirle alakalı farklı rivayetler getirmiş. Bunlardan bir tanesi Ümmü Hani binti Ebi Talib, Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'den getirdiği, kalet dedi ki ci'tu ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedesinin yanına gelmiş. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim diyor. Fekultu ya Rasulallah, dedim ki ey Allah'ın Resulü. İnni imra'atun kad fekulet. Ben kadının, bana bir şeyler ağır geliyor. Feallimni şey'en akuluhu ana calisetun. Yani ben kadınım, kalkamıyorum, oturuyorum evde. Ben oturacakken yapabileceğim bana bir şeyler öğret dedi diyor. Gâle kûli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki şöyle söyle. Allahu ekber mi'e marra. 100 kere Allahu ekber de. Fehuve hayrun leke min mi'eti mutecellide min mi'eti bedeneten mutecellileten mutakabbileten. Bu senin için diyor yüce olan, kabul olunmuş 100 tane hayır değerindedir. Ve kuli de ki subhanallahi 100 marra. 100 defa subhanallah de. Fe huve hayrun leke min 100 farsin musarricetin mulcimetun tahmiluha fi sebilillah. Diyor ki eğer bunu da söylersen bu sana diyor 100 tane Allah yolunda hazırlanmış, ağzına gem vurulmuş attan da diyor sana daha hayırlıdır diyor. Ve kuli de ki elhamdülillah 100 marra, 100 defa da elhamdülillah de. Fe huve hayrun min 100 rakbetet ta'tikuha min veled İsmail. İsmail'in oğullarından 100 tanesini senin için azat etmek gibidir ecir bakımından diyor. Ve kuli la ilahe illallah diyor aynı şekilde 100 marra, 100 kere la ilahe illallah söyle. La tezer zemben ve la yüşbihuha amel. Yani sana günah gelmesin, buna benzer de bir amel işlemiş, işlememiş olmayasın diyor. Burada 4 tane zikrin üzerinde duruldu. Günde 100'er defa söylemek üzere. Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah ve La İlahe İllallah. Bununla alakalı. Bunlar tabi hep neyin arkasından yapılır? Dediğimiz gibi namazın ardından ki duanın kabul olduğu vakitlerdir. Şimdi yani zikrin gene faziletinden bahsedecek. Burada İbn Abdülber bir tane söz getirmiş Şabi'den, Rahimehullah'tan. Künnâ nesta'inu ala hıfzil hadisi bil amel bihi. Biz diyor hadisi onunla amel ederek ezberlerdik. Biz hadisi onunla amel ederek ezberlemek noktasında Allah'tan yardım dilerdik. Yani tam Türkçe tercümesi bu. Nasıl hıfz bize kolay kılınıyordu? O öğrendiğimiz hadisle amel ettiğimizde. Yani bu hadisleri de ezberlemek için ne yapmak gerekir? Ona işaret ediyor İbn Abdülber. Bu hadisleri de ezberlemek için diyor amel etmek gerekir. Burada güzel sözler söylemiş. Diyor ki هَذَا مِنْ اَحْسَنِ حَدِيسِ يُرْوَ عَنْ نَب۪ي صَلَى اللّٰهُ سَلَى فِي فَدَعِلِ الذِّكْرِ. Peygamberden gelen diyor zikrin faziletiyle alakalı hadislerden en güzeli budur diyor. وَالْاَثَرُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا بِمَعَانٍ مُتَقَارِبَةٍ. Aynı manaya yakın diyor bu noktada peygamberden gelen birçok rivayet eser vardır. Bunlarla amel etmenin faydası da büyüktür diyor İbn Abdülber. Ve son bab. Kitabın bu 4. cildinde son konusu olarak burada nakletmiş. مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ lafzının fazileti hakkında gelenler babı demiş. Gene İmam Malik, Mevla Ebu Bekir'den, Sümeyye'den, Ebu Bekir'in kölesi olan, o da Ebi Salih'ten, o da Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayet ediyor. اَنَّ رَسُولَّهُ سَلَّمْ قَالْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Kim bunu fi yevmin 100 marra, her gün 100 kere söylerse, kânet lehu adlun aşer rikab, ona diyor adalet yazılır 10 kişinin boynunca. Ve kutibet lehu 100 hasene, kendisine 100 tane iyilik yazılır. Ve muhiyet anhu 100 seyyi'e, ondan 100 tane günah silinir. Ve lem yeti ahad bi afdali mimme ce'e bihi illa İhde ahad amel ekser min zalik. Diyor ki kim de o gün ondan daha çok bunu yapmazsa daha faziletli bir amelle Allah'ın huzuruna çıkmış olmaz. Yani kim bir gün içerisinde bu kelimeyi en çok söylerse ondan daha hayırlı, daha faziletli bir işi başka kimse yapmamıştır diyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şurasıdır kardeşler. Özellikle tasavvufçular bizim ülkemizde bu tarz zikir babından bidatları türettiği için burayı açacağız inşallah. Mesela bunların faziletleri anlatıldığı için hadis uydurmuşlar. Yani ne olacak? Millet boş durmasın. Kim 1000 defa Subhanallah derse ona cennetten bu. Kim işte 3000 kere böyle derse bu. Kim 9000 kere derse bu. Bunlar kafamıza göre belirlenecek şeyler değildir. Burada az önceki hadiste ne ifade edildi? 100'er kere. O zaman bu 100'le sabit kalacak. Burada ne söylendi? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Bunda sınır yok. Hatta binler tavsiye edilmiş. Ta ki o gün yeryüzünde senden başka daha fazla kimse Allah'ı böyle zikretmesin ki o gün Allah'a en sevimli kul olasın yeryüzünde. Birinci olamazsan ikinci, ikinci olamazsan üçüncü, üçüncü olamazsan beşinci. Allah'a derece, yakınlıkta derece kazanmak her şeyin üzerinde olsa gerek mümin için. Dolayısıyla eğer bu gibi önü açılan şeyler varsa 300, 500, 5000, 9000, 10000 insan kendine bu tarz zikirler yapabilir. Ama diğerlerinde böyle bir hak yoktur. Ya 33'ü biz 100 yapalım. Olmaz. Yani Allah'a nasıl ibadet edilir? Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde ibadet edilir. İbn Abdülber diyor ki Fi hadal hadis delil ala anna zikr afdalul amel. Bu hadis diyor açıkça delildir ki zikir en faziletli ameldir. Zikir en faziletli ameldir. Ala tara anna hadal kelam iza qila 100 marra ya'dil ashr riqab ila ma zikra fihi min al hasanat wa mahwa al sayyiat. Wa hada amrun katir. Fa subhanallahi al mutafaddil al mun'am la ilaha illa huwa al alimul khabir. Burada Allah azze ve celle'yi övüyor. Diyor ki alim ve habir olan Allah'a hamdolsun ki o bize nimet vermiştir, faziletiyle lütufta bulunmuştur. Bu ve buna benzer günahları yok eden, iyilikleri amel defterimize yazdıran birçok zikir vardır. Bunlar dile kolaydır. Oturdu mu insan Allah rızası için yaptığında hayır kapısıdır. Şimdi zekat vermek için mala ihtiyaç var. Hacca gitmek için paraya ihtiyaç var. Kurban kesmek için paraya ihtiyaç var. Namaz kılmak için sağlığa ihtiyaç var. Öyle mi? Ama zikir yapmak için hiçbir harekete gerek yok. Dilinizin ve kalbinizin Allah'ı anıyor, Allah'ı zikrediyor olması yeterlidir. Nitekim İbnül Kayyim diyor ki, dil diyor zikri yapa yapa o kalbin zikrine dönüşür. Yani çoğu insanın zikri dildedir, kalpte değildir. Ama dil tekrar ede artık o gırtlaktan aşağı kalbe iner. Artık bu sefer diyor kalp Allah'ı zikretmeye başlar. Hatta diyor ki öyle ruhlar vardır, gece uykuları dahi ibadettir. Onlar uyurken diyor gündüzlerini Allah'a itaatle hep geçirdikleri için uyurken de ruhlar diyor Rahman'ın arşı altında Rahman'a secde etmektedirler diyor. Allah ruhlarınızı öyle temiz mübarek ruhlarla kılsın. Ve min hazel bab ala ma kunna qabl Ebu Darda. Bu babta diyor Ebu Darda'nın sözünde naklediyoruz diyor. Ela atullukum ev ukhbirukum bi khayri amalikum. Size en hayırlı, en güzel amellerinizi haber vereyim mi? Ve arfa'u fi derecatikum. En yüksek derecelere size çıkartacak şeyi haber vereyim mi? وَاَسْكَاهَا اِنْدَ مَل۪يكُكُمْ Kralınız, sizin sahibiniz, melikiniz katında sizi en temize çıkartacak ameli size haber vereyim mi? خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اَعْتَعِ الذَّهَبْ وَالْوَرَقْ Size kağıtlar, paralar verilmesinden, altınlar verilmesinden daha hayırlı olan bir şey. وَخَيْرٌ مِنْ كَثِيرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ Sadakadan ve oruçtan daha hayırlısını haber vereyim mi? وَخَيْرٌ مِنْ اَنْ تُلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ Ta ki düşmanlarınızla karşılaşıp o düşman kafirlerin kafalarını kesmekten daha hayırlı. وَيَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ Onların sizin kafanızı kesmesinden, yani sizi şehit etmesinden daha hayırlı bir şey. قَالُوا بَلَا Dediler ki evet. قَالْ ذِكْرُ اللّٰهِ Dedi ki Allah'ı zikretmektir. Bu rivayet İmam Vehebi getirmiş. Terhib'de, İmam Ahmet'te Hasan bir senetle bu hadisi nakletmiş kardeşler. Muaz bin Cebel diyor ki: "Ma amile ibn Adem min amelin enca lehu min azabillahi min zikrillah." Adem oğlunun yaptığı hiçbir amel olmasın ki amellerinden onu cehennemden en çok kurtaracak ameli Allah'ı zikretmektir diyor. "Ve kalu zikrullahu hayrun min hatamis suyufi fi sabilillah." Ve dediler ki diyor, Allah'ı zikretmek Allah yolunda kılıç sallamaktan daha hayırlıdır diye. "Ve kale Said ibn el-Musayyib ve gayri" Said ibn el-Musayyib ve başkaları dediler ki fi kavlillahi azze ve celle Allah'ın şu sözünde vel baqiyatus salihat Kehf suresi 46. ayet-i kerime. Bak baki olan, kalıcı olan salih amellerdir diyor Allah ayet-i kerimede. Hiye dediler ki diyor Said ibn el-Musayyib ve başka seleften büyükler kavlu la ilahe illallah ve'lhamdülillah subhanallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür diyor. İmam Taberi tefsirinde bunu nakletmiş. Ve kâle Allahu azze ve celle Allah Kehf suresinde gene dedi ki hayrun inde rabbika sevaben ve hayru amela. Ayetin sonu bu. Bu ayetin Kehf suresi 46. ayeti kerimenin Rabbinin yanında sevaben ve hayırlı olan ecir bakımından yüksek olan budur. Yani nedir? Baki olan salih ameller. Kalıcı olan salih ameller. O da ney selefin tefsiriyle? La ilahe illallah, Allahu ekber, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah lafızları. فَحَسْبُكَ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّ مِنْ فَضْلِ الذِّكْرِ Kitap ve sünnette zikrin faziletine dair var olan şeyler sana yeter diyor. وَفَقَنَ اللّٰهُ وَحَبَّبَ اِلَيْنَا طَعَاتِهِ Allah bize diyor, bizi bununla muvaffak kılsın ve bize taatini sevdirsin. وَاَعَانَنَا عَلَيْهَا بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ اَمِنْ Allah diyor rahmetiyle ve faziletiyle de bize bu noktada yardım etsin. وَهَذَا وَمَا كَانَ مِثْلُهُ يُوَدِّهُ لَكَ أَنَّ الْكَلَامِ بِالْخَيْرِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَتِلَوَةُ الْقُرَانِ وَعَمَالِ الْبِرِّ اَفْطَلِ مِنَ الصَّمْتِ Şimdi bak burası önemli bir nokta. Buraya herkes dikkat etsin. Bu gene birçoğumuzun şeytanın kandırdığı bir noktadır. Ve buna benzer birçok kelam vardır, söz vardır ki diyor Allah'ı zikretmenin, Kur'an'ı okumanın hayrını anlatan bunlar susmaktan daha hayırlı şeylerdir diyor. Şimdi ömrümüzün çoğunu susmakla geçiririz. Gerçi çok konuşuyoruz da ama sustuğumuz vakitler de var. Yani insan mümkün değildir ki sürekli konuşsun. O Allah'a ait bir şeydir. Allah dileseydi hiç susmazdı. Biz niye hiç konuşamayız öyle? Allah'a benzemiş oluruz haşa o zaman. İlmimiz o kadar olması gerekir. İnsan ilmi kadar konuşur öyle mi? Ne demiş atalarımız? Biliyorsan konuş, alim sansınlar. Bilmiyorsan, sus. Ha? Adam sansınlar demişler. Öbürü? Hatırlatın bana sözü. Biliyorsan konuş, alim sansınlar. Bilmiyorsan sus, adam sansınlar demişler ya. Şimdi insan sermayesi kadar konuşur. İnsan bilmediği bir şey konuşursa kendi değerini ona göre ayarlayacaktır. Cehaletle konuşacaktır. İnsanlar ne yapacaktır? Ona hak ettiği bir ölçüyü, aşağı derecelerde bir ölçüyü takdir edeceklerdir, kılacaklardır. Bu yüzden ömrümüzün çoğu kısmı aslında susmakla geçer. O sustuğumuz vakitlerde bize bahsedilen bu zikirler ile o vakitleri doldursak amel defterlerimiz böyle kabarık bir şekilde Allah'ın huzuruna gitmiş oluruz. وَكَذَلْكَ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ كُلُّهُ Bak buraya dikkat. Hak olan, doğru olan sözün hepsi de diyor, ecirdir. Yani susuyorsan susma, zikir yap. Zikir yapmıyorsan hak sözü konuş diyor. وَالْاِصْلَاهُ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا كَانَ مِثْلُهُ İnsanların arasını ıslah etmek ve benzeri. Hayır, insanların arasını düzeltecek, insanların işlerini düzenleyecek, insanların hukuklarını gözetecek işleri yapabiliyorsan yap. وَاِنَّمَا الصَّمْتُ الْمَحْمُودُ As-samtu anil batil. Övülmüş olan diyor, övülmüş olan susmak, mutlak susmak değildir. Yani bir adam ne kadar az konuşuyorsa o kadar hayırlıdır demek değildir. Övülmüş olan susmak, batılı konuşmamaktır diyor. Yoksa hak konuştun mu sabaha kadar konuş dinleyelim de. Hak konuş, sabaha kadar konuş. Hak konuş, hiç susma. İnsanların arasını ıslah et, saatlerce konuş. Öyle mi? Burada kınanmış olan susmak da vardır. Övülmüş olan susmakla beraber bir de kınanmış. O da nedir? Konuşman gereken yerde konuşmamandır. Münkerden nehyetmen gerekiyorken, marufu emretmen gerekiyorken susmak, kınanmış susmaktır. Övülmüş susma ise nedir? Batılı konuşmamaktır. Batılı konuşmamaktır. Şimdi ayeti getirecek zaten inşallah. İki ayet var hani bu konuşmayla alakalı olarak. Muaviye İbni Salih an Ali İbni Ebi Talha'dan, o da İbni Abbas'tan şu ayeti kerimede şunu nakletmişler. وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ Müminin suresi 3. ayet. O müminler ki boş şeylerden yüz çevirirler. Gal dedi ki diyor, Ali İbni Ebi Talha İbni Abbas'ın şöyle tefsir ettiğini söylüyor. Anil batıl. Yani onlar boş sözden yüz çevirirken, yani batıl sözden yüz çevirirler. Hak olmayan sözden. Katede ve ize marru billagvi marru kirama. Onlar boş iş gördüklerinde yanlarından geçip giderler yani. Ona aldırış etmeden, ortak olmadan, iştirak etmeden. Furkan suresi 72. ayet-i kerime. Burada da müfessirler demişler ki batıla ortak olmazlar. Yani batıla iştirak etmezler. Gene Ümmü Habib, tabii Ümmü Habibe'den diyor ki Ümmü Habibe, galib, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kelam İbni Adem aleyhi, Adem oğlunun sözü diyor, la lehu, onun değildir. Yani konuşamaz, konuşma hakkı yok. Herkes susacak. İlla şunlar hariç. İlla emara bi marufin, iyiliği emretmek. Ev nehyi anil münker, ya kötülükten sakındırmak. Ev zikrullahi azze ve celle, ya da Allah'ı zikretmek. Gale İbni Huneys, İbni Huneys dedi ki فَتَعَجَّبَ الْقَوْمُ Kavim bu söze taaccüp ettiler. Hatta Abdullah İbni Mübarek'ten nakledilir. Abdullah İbni Mübarek yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Kadın devenin üzerinde, demiş kimsin? Ayet okumuş. Nereden gelirsin, nereye gidersin? Kadın ayetle cevap vermiş. Kadın ayetin, yani duymuş ki onlar boş söz konuşmazlar ayetini. Allah'ın sözü boş olmaz. Ne konuşuyorsa Allah'ın sözüyle konuşuyor. Nefsinden, aklından, aklına gelen, yani düşündüğü, doğru zannettiğini değil. Sadece Allah'ın sözünü konuşuyor. Hatta diyor Abdullah İbni Mübarek Kur'an'da her şeyin olduğuna bu kıssayı delil getirirdi. Ama tabi İbni Kudame el-Hanbeli Mughni'de bap açmış. Hani mesela çok zaman şey vardır. Hani adam unutmuş mesela. Ya ahi niye unuttun onu getirmeyi? وَمَا اَنْسَانِهُ اِلَّا شَيْطَانًا اَذْكُرَ İşte şeytan bana unutturdu. Ayetle cevap veriyor. Hani hatasını ayetle kapatıyor. Ayeti olmadık yerde kullanıyor. İbn Kudam el-Hanbeli Muhni'de bunun haram olduğunu, bir grup alimin kerih gördüğünü söylediğini naklediyor. Yani yerinde kullanıldığı zaman doğrudurdu ama bu Allah'ın sözleriyle beraber hatalar örtülmeye çalışında bu asla ve asla caiz olmaz. Diyor ki kavim taaccüp edince diyor bu söze, Süfyan dedi ki diyor, lima ta'cibun, niye taaccüp ediyorsunuz? Eleysallahu yakul, Allah demedi mi diyor. Bu ayette Nisa 114. ayettir. Bakın Allah'ın nasihatini dinleyin, Allah'ın nasihatine kulak verin. La hayra fi ketirin min necvahum. Onların konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. O Müslümanların ha. Müslümanların, kafirlerin değil. Şimdi ayetin devamından anlayacaksınız. Müslümanların konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. La hayra fi ketirin min necvahum. İlle men amara bi sadakatin. Kim sadaka vermeyi Allah yolunda emrediyorsa. Ev ma'rufin. İyiliği emrediyorsa. Ev ıslahin beynen nâsi. Ya da insanların arasını ıslah ediyorsa. Çünkü şeytanın yaptığı şey insanların arasını ifsad etmektir. O yüzden Abdullah İbni Mesud diyor ki 70 sene nafile namaz kılmaktansa sadece bir saat insanların arasını ıslah etmek için oturmak ve onlara nasihat etmek bana daha sevimlidir. Benim katımda daha faziletlidir. Bu kadar büyük bir iştir. Mesela kadılık görevini almaya kınayan hadisler, yani kötüleyen hadisler vardır. Ne gibi? Mancu ile kaza beynen nasi fakat zebahe nefsehu bi gayri sikkin. Kim insanlar arasında kadaya, yani hüküm vermeye, hakimliğe görevli kılınırsa nefsini bıçaksız kesmiştir diyor. Şimdi bu sakındıran, korkutan bir şey. Yani kadılık görevini almak kötü. Ama Abdullah İbni Mesud ve Selef'ten buna benzer o kadar rivayet var ki, niye? Bu işin tehlikesi büyük ama ecri de büyük. Niye tehlikesi büyük? Biri dilli münafıktır, kendini ispat edersen yanlış hakkı verirsin. Öteki mazlumdur, derdini anlatamıyordur. Sen onu haksız görebilirsin. Seni kandırabilirler. O yüzden peygamberlerin sıfatı zekadır. Ben defalarla anlattım. Mesela Yusuf'un kıssasında kadın akıllı, şahit ne diyor? Arkadan yırtıldıysa kadın kovalamış ki Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış. Yusuf kovalasaydı önden yırtılması lazımdı. Öyle mi? Bak zekayla çıkarmış. Veya Süleyman Aleyhisselam. İki tane kadın diyor ki bu çocuk bizim. Diyor testleri getirin ikiye böleyim. İkisi de diyor benim. Şahit yok. Yazı yok. Kimse yok. Ne yapacak? Getiriyorlar testleri. Tam çocuk kesecek. Kadın diyor tamam onundur. Diyor ki çocuk senin al git. Niye? Anası merhamet eder. Başka kim merhamet eder? Peygamberin sıfatı zeka. Ahlak. Zeka yani akıl. Bazen hatta mesela yalan da söyleyebilirler. Doğruyu ortaya çıkarmak adına. Bu insanların arasında hüküm verirken, hak taksim ederken mesela koyunları karışan iki tane çoban geliyorlar değil mi? Davut'la Süleyman'a. وَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ Biz Süleyman'a diyor fehmi nasip ettik, Davut hata etti. İçtihad etti, hata etti. Öyle mi? Dolayısıyla hani bu zor bir durumdur. Yani insanlar arasında ıslah edeyim derken ne yapabilir insan? Zulüm de edebilir, zulme de ortak olabilir. O yüzden nefsini bıçaksız kesmiştir diyor hadis-i şerifte. Ama Allah bu ayeti kerime de İbn-i Mesud'un sözünde de Allah subhanahu teala'nın bu ameli övdüğünü görüyoruz. Islahum beynen nasi. İnsanların arasını ıslah etmek. Yalan nerede caizdir? Üç yerde. Biri de nedir? İki Müslüman arasını yaparken. 50 kere yalan söylüyoruz. İki Müslüman arasını. Şimdi yalan mı söyleseydim? Ben söylediğini naklettim. Ya bu şeytanın sözü yani. Söylediğini nakletme, değiştir de ki ona küfretti. Sen de ki o ne güzel kardeştir dediler. Öyle mi? Çünkü Allah orada insanlar arasında ıslaha emretmiş ki bu hayırlı amellerden bir tanesidir. Bitiriyorum. Diyor ki İbn Abdülber, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Şube diyor hakemden, o da Amr İbni Şuayb'den, o da babasından, dedesinden şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi diyor. Men kale la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir 100 marra iza asbah. Kim diyor 100 defa sabahladığında bunu söylerse ve 100 marra iza amsa akşamladığında da 100 defa bunu söylerse lem yece ahad bi afdal min amelihi illa men kale afdal min zalik, onun ameli gibi o gün içerisinde başka daha faziletli kimse bir amel yapmadığı müddetçe o en faziletli ameli işlemiştir diye getiriyor. Zaten sabah akşam zikirlerinde de ne mevcuttur bu kardeşler? Mevcuttur. Allah subhanahu teala dilimizi Allah'ın zikrinden kurutmasın. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasihat isteyen sahabeye, vasiyet isteyen sahabeye ettiği vasiyettir. Allah'ın zikrinden dilin kurumasın diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden vasiyet isteyen sahabeye Allah'ın zikrinden dilin kurumasın. Allah Azze ve Celle dilimizi zikriyle kurutmasın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.